yozali nzambe nzambe bolingo esika kufa ezali nzela na Kristo yopesaka bomo yozali nzambe nzambe na mawa epai masumu etondi yosopaka ngolu yo nzambe na lobiko adona liboso na yo yawe nzambe na ngai tunguba meli yo mosusu lokola yo papa monani te yawe na ngai nzambe biso bana na yo tutomboli maboko pe mitema na biso tobondeli yo nde nzambe na bomoi nzambe na bikamwa mosungi malamu be bolingo mawa mpe ngolu na yo yawe nzambe ya libela suka te kumisama sajolama netolama na yo sajolama netolama balanga kumisama sajolama netolama Elohim nzambe na bomo nzambe na bilaka oyo asimbi bomo ipe kufa na maboko na ye. Hallelujah. Yozali nzambe nzambe malamu nesika mpinzoli etangi molimo santu na yo apesaka kimia yozali nzambe nzambe na nguya netumba molimo yozali sukisa yo nzambe na elonga El Shaddai liboso na yo yawe nzambe na nga tungumba meli yo mosusu lokola yo papa monani te nzambe moko bobele yo nzambe biso bana na yo totomboli maboko pe mitema na biso tobondeli yo nde nzambe na bomoi nzambe na bikamwa mosungi malamu be bolingo mawa mpe ngolu na yo yawe nzambe ya libela suka te sajolama netolama yo kumisama sajolama netolama yo oyo ofandi na kiti na bokonzi oyo eleki likolo sajolama netolama yo olingaka biso kumisama sajolama netolama tango iso loboko na yo na nguya ezali likolo na bomo na biso sajolama netolama eya na butu eya na mo tokobanga eloko te sajolama soko ofongoli nani oyo akokanga soko okangi nani oyo akofungola moto te po elobi yo ezali seko ezali amen ezali sembo haleluya kumisama sajolama netolama ebandeli ya nyonso ezali yo pesuka na likambo nyonso sajolama lama Bomoi Netu lama Muya epai na yo Lobiko epai na yo Kumisama Lipamboni epai na yo lama Netu lama Muya nangai epai na yo Puyoza yinzambe nangala Mbo eko tambola ngai Mampinga na mampinga Koto kama na mokama Ezingi ngai Libo sosi na pepembeni Nako banga mwana Neto lama Nzo alo komu nyoso Nzambe obongina yango Libo sona yo Yawe nzambe nanga Tungumba melio Nususu lokola yo Papa mona nite Azalite pe akozala kate. Bonzambi moko bobele yo. Kumama na yo.